إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün 30 Ekim 2009 Cuma, yeni Umdetül Fıkh derslerimizin, yeni Umdetül Fıkh şerhi derslerimizin 4. dersi Tevfik Allah'tan. Buyur ahi, oku inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve selatu ve selamu ala Resulullah. Mülif radıyallahu anh'a İbn-i Kutame diyor ki, rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesi hariç su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Devam mı? Şayet su iki kulleden daha az olursa kendisine necaset karışmasıyla birlikte kirlenmiş olur. İki kullenin ölçüsü 180 dimeşki rıtlına yakındır. Tamam. Evet, müellif rahimeullah diyor ki su iki kulleye ulaştığında veya bu su akıcı suysa onu hiçbir şey kirletmez. Ancak rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesi hariç. İki kullenin dışında olursa su kendisine necasetin karışmasıyla birlikte bu su kirlenmiş olur. Kulleteyn 180 dümeşki yaratığına yakındır. Şimdi mevzunun sureti şu. Şimdi su alimlerin kelamında iki kısımdır. Su alimlerin kelamında iki kısımdır. Birinci kısım suyun çok olması. İkinci kısım ise suyun az olması. Peki bu çokluk ve azın ölçüsü ne? Bu çokluk ve azın ölçüsü mezheplere göre değişiyor. O birazdan ihtiyaç duyarsak ona değiniriz. Yani işte Hanbelilerle Şafiler bir görüş, suyun çokluğu hakkında bir görüşleri var. Hanifilerin ayrı bir görüşü var, Malikilerin de ayrı bir görüşü var. Yani üç görüş. Tamam. Bir görüşte Şafilerle Hanbelilerin görüşü, bir görüş Malikilerin görüşü, bir görüşte Hanifilerin görüşü. Suyun çokluğu veya azlığı nedir? Ancak biz çok su dediğin zaman genel olarak alimlerin kelamında ki bunu itibar alan Hanbeli ve Şafii mezhebidir. İki kulleteyn. Tamam. Mevzumuz burada da zaten böyle. İki kulleteyn. Kulleteyn yani iki kulle. Pardon. İki kulleteyn diyorum. İki kulle. İki kulle çok sudur. İki kulleden az olan sular az sudur. Şimdi öncelikle iki kullenin ölçü birimi burada diyor ki 180 dümeşki yarıtına yakındır. 180 dümeşki yarıtlı bu tabi o zamanki ölçü birimi. Ama günümüze uyarladığımızda çok ihtilaf var. Yani iki kullenin ne kadar olduğu. Yani kiloyla günümüzdeki ölçü birimlerinden kiloyla örnek verecek olursak yani 360 kilo daha aşağısı 300 kilo, 250 kilo, 220 kilo, 197 kilo, 187 kilo, 160 kilo, 180 kilo, 190 kilo, 191 kilo vesaire bu kadar çok yani. Saysan Allahu alem muasırlarla beraber saydığında 40-50 görüş var yani belki. Kulleteynin ne olduğu hakkında, ne kadar olduğu hakkında. Ancak diyoruz ki Allahu alem bu nakili olarak biz şöyle bir önce bir söyleyelim takribi olarak onun üzerinden meseleye devam edelim. Allahu alem su yaklaşık 200 kilo. Tamam mı? Kulleteyn yaklaşık 200 kilo. O zaman diyoruz ki alimlerin yani ilim ehlinin kelamında su iki kısımdır. Birinci kısım suyun çok olması ve bu çok olan suyun üzerinde herhangi bir necasetin belirmemesi. Yani suyun çok olması derken çok su veya az su dediğimiz zaman ne anlayacağız? Çok su iki kulle, şey iki kulle ve üzeri, az su ise iki kulleden az. Yani diğer bir tabirle çok su 200 kilo ve üzeri, az su ise 200 kilonun altında. Tamam. Şimdi bu çok suyun, bu çok suyun çok olması ve üzerinde necasetin eserinin zahir olmaması. Bu cumhur ulemaya göre, yani icmadır, Allahu alem, icmaya yakındır. Yani bazı surelere hariç, o yüzden o kadar ince tafsiline girmiyoruz. Bu su temizdir. Yani bütün dört mezhebe göre de bu su nedir ahi? Temizdir. Eğer su iki kullenin üzerinde, iki kulle veya üzerindeyse, kendisine necaset karışmışsa ve bu necaset bunun, bu suyun rengini veya tadını veya kokusunu değiştirmemişse, bu su icmaen nedir? Temizdir. Özellikle de bu su akarsuysa. Çünkü zaten su akarsuysa kendisine necaset karışacaktır. Ne yapacaktır? O necaset kayıp gidecek. Peşinden gelen su ne yapacak o mekanı? O mekana temiz olarak varmış olacak. O yüzden özellikle akarsuysa zaten bir sorun yok inşallah. Bu birinci vecihi. İkinci vecihi ise, bu çok suyun, yani iki kulle veya üzerindeki bu suyun kendisine necasetin karışması ve bu necasetin, bu çok suyun rengini veya tadını veya kokusunu, bu üç vasıftan bir tanesini değiştirmesi. Bu su da nedir? İcmaen nedir? Pistir. İcmaen nedir? Pistir. Şimdi buraya kadar bir anlattım mı anlat bakayım. Buyur. Anladığını anlat. Yani, biraz sesli. Su icmaen, Allahu alim dedik. Rengi, tadı, kokusu değişmediği sürece ve aynı su demeyeceğim. Ama çok su. Tamam, onu diyecektim. Yani çok su yani. Çok su da maksat iki kullenin üzerindeki olan su. İki kulle ve üzeri. Evet. Bunun rengi, tadı ve kokusu değişmediği sürece icmaen temiz sayılır. Ama aynı zamanda icmaen yani rengi, tadı, kokusu değişince pis sayılır. Evet. Yani eğer kendisine pislik bulaşmışsa, tabii, tadını, kokusunu veya rengini değiştirmişse pis sayılır. Buraya kadar anlaşıldı. Tamam. Şimdi buna genel olarak nasıl bakacağız? Şimdi neden biz diyoruz rengini, tadını veya kokusunu değiştirmemişse pistir? Değiştirmemişse pis değildir, değiştirmişse pistir. Neden diyoruz ki tadını, rengini veya kokusunu değiştirmişse pistir? Bunun delili şudur ahi. Bütün herhangi bir şeyin pisliğine delalet eden bütün naslar bu konu hakkında kullanılabilir. Yani biz ne dedik? Eğer su iki kulleden az olursa, iki kulle veya üzerinde olursa, su iki kulle veya üzerinde olursa, necaset kendisine karışırsa, bu karışan necaset, bu suyun üç vasfından, ki bu her zaman üç vasfından alimler şunu kasteder, tadı, kokusu veya rengi, bu üç vasfından bir tanesini değiştirirse suyu pisletmiş olur. Bu su pis hükmündedir, kullanılmaz. Diyoruz ki ahi bak buraya dikkat et, burası önemli bir istidlal noktasıdır. Dinin pis saydığı ne kadar elimizde nas varsa, hangi maddeyle alakalı olursa olsun, büyük pislik din pis saymıştır. Küçük pislik din pis saymıştır. Bir görüşe göre kan pis saymıştır. Yani dinin pis saydığı bütün şeyler hakkındaki deliller işte buna da delil olmuş olur. Neden? Çünkü bu su, temiz olan bu su değiştirip, yani yani bu temiz olan bu su üç vasfından bir tanesi pis bir şeyle değişmesiyle bu su ne olmuştur? Kendi orijinal maddesinden çıkıp başka bir hal almıştır. Bu hal, aldığı hal nedir? Pis olma halidir. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki mesela idrar pis midir? Naslar var mı? Pis. Kan pis midir? Bir görüşe göre pis. Naslar var mı? Var. İşte büyük pislik pis midir? İnsanın büyük pisliği pis midir? Pistir dinen. naslar var mı var. İşte bu nasların hepsi buna delildir. Çünkü neden artık bu pis bir madde. Kendisi zaten ne? Pis bir madde. Tamam. Çünkü su pis bir madde olma değişimine uğramıştır. Tamam. Yani su o su olmaktan çıkmıştır. Zaten bundan dolayı biz bunu ahi bak şimdi. Ne diye isimlendirmiyoruz? Mutlak su olarak isimlendirmiyoruz. Dikkat et. Bundan dolayı biz bu suyu ne? Mutlak su olarak isimlendirmiyoruz. Şimdi Allah biz size gökten temiz su indirdik dediğinde enzelnâ minessemâi mâen tahûrâ. Biz size gökten temiz su indirdik dediğimizde Allah hangi sudan bahsediyor? Mutlak su. Yani peki kendisine pisliğin karışıp da vasfını değiştiren su ya biz su mu deriz yoksa pis su mu deriz? Pis su. Pis su deriz. Değil mi? O yüzden biz buna mutlak su diyemiyoruz. Allah'ın bizden istediği su hangi su? Mutlak su. Bu su hangi su oldu? Mukayyet su oldu. Otomatikmen bu delildir. Şu ayet bize kendi başına yeter. Biz gökten temiz su indirdik. Bunun ismi temiz su. Temiz su dediğinde bak şimdi bakayım. Temiz su dediğinde bu temiz suyun maddesi nedir? Herkesin bildiği belli bir madde değil mi? He? Kokusuyla, rengiyle, tadıyla belli bir maddedir bu. Ona necasetin karışması, ona necasetin karışması, bu mutlak olan bu suyu karıştığı maddeyle mukayyet kılmış oluyor mu? Kayıtlandırmış oluyor mu? Oluyor. Mesela içine çay döksen çaylı su olur. Değil mi? İdrar döksen idrarlı su olur. Tamam? Yani zaten o yüzden mutlak su diyemiyoruz. Bu da zaten başlı başına nedir? Suyun pis olduğunun delilidir. Eğer üç vasfından birini değiştirmişse. Şimdi buraya kadar zaten alimler arasında ne? Bir sorun yok. Şimdi naslar var. İşte suyun tadını veya rengini veya kokusunu değiştirmesi hariç. Bu naslar zayıf. Ama mana olarak sahihtir ve bunda ne var ahi? İcma var. Tamam? Evet. Ancak bir de o olayın şu yönü vardır ki işte asıl ihtilaf noktası burasıdır. İhtilaf noktası burası. Su iki kulleden az olursa, dikkat et, birinci kayıt, su iki kulleden az olursa, kendisine necaset bulaşırsa ve bu bulaşan necaset suyun üç vasfından herhangi bir tanesini değiştirmezse. Dedik ki su iki kulle veya üzerinde olursa, necaset. Şimdi bak o zaman üç yön, şu ana kadar üç yön anlattık. Bu dördüncü yönü. Birinci yönü neydi ahi? Su iki kulle veya üzerinde olursa suya necaset karışırsa bu suya necaset karışırsa ve üç vasfından bir tanesini değiştirmezse. İcmaen ne dedik? Temiz dedik. Aynı şekilde su iki kulle veya üzeri olursa kendisine necaset karışırsa ve bu necaset üç vasfından bir tanesini değiştirirse yine icmaen ne dedik? Pis dedik. İki. Üçüncü yön, su iki kulleden az olursa ve kendisine necaset karışırsa ve bu necaset suyun üç vasfından bir tanesini değiştirirse icmaen ne dedik? Pis. Hı? İcmaen pis. Zaten iki kulleden üstünde olanı değiştirirse ona icmaen pis diyorsak iki kulleden az olanı hayli hayli değiştirdikten sonra pis deriz. Ama hilaf olan yer dördüncü noktası olayın. Bu su, yani herhangi bir su var. 200 kilodan az bir su. 2 kulleden az bir su. Ve bu suya necaset karıştı. Yani diyelim ki örnek yarım çay bardağı idrar döküldü bu suya. Veya bir çocuk bir köşede küçük bir çocuk içerken onun idrarının bir kısmı geldi bu suya isabet etti. Ve bu su isabet ettiği bu su aslen temizdi. 2 kulleden azdı. Ama çocuğun yaptığı bu idrar bu suyun ne tadını, ne kokusunu, ne de rengini değiştirdi. İşte asıl ihtilafın güçlü olduğu burası. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim ben. Bir soru sorayım mı? Ha, buyur sor. Bu kulleden az olup da pisli karışınca pis oluyor dedik ya. Bu da icma aynı. Tabii. Yok zaten su iki kulle ve üzerinde olduğu zaman kendisine pislik karışırsa ve bu pislik bu suyun vasıflarından bir tanesini değiştirirse bunda icma var dediğimize göre su iki kulleden az olursa hayli hayli icma olur. Tamam? Değiştirdikten sonra. Ama ihtilafın olduğu yer suyun iki kulleden az olup da kendisine necaset bulaşıyor ama bu necaset vasfını değiştirmiyor. Yani tuvalette diyelim ki senin tuvalette çeşmenin başında neyin var? Bir kova suyun var. Bu kova kaç litredir? 5-10 litre. Heh. Sen de işte idrarını yapıyordun birden oraya isabet etti. Yani şöyle diyelim 8-10 damla isabet etti. Bu suyun hükmü nedir? Tamam. Ve bu isabet eden bu idrarın mesela senin bu suyun vasfından herhangi bir tanesini değiştirmedi. Şimdi bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Burada net bir tercih söz konusu değil. Benim kendi şahsım için. Çünkü İslam'daki benim şu ana kadar okuduğum fıkıh mevzuları arasında beni en çok yoran, terleten, en çok ihtilaflı ve ihtilafın çok güçlü olduğu, hakikaten günlerce tartışılacak kadar uzun olduğu bir mevzu bu. Tamam mı? Ancak diyoruz ki Allahu alem. Burada cumhur ulemanın görüşü, cumhur ulemanın görüşü bu suya ahi, bak cumhur ulemanın görüşü bu suya necaset ulaşırsa, yani iki kulleden az olan bu suya necaset ulaşırsa ve bu necaset üç vasfından bir tanesini değiştirsin veya değiştirmesin bu su pis hükmünü alır. Bu cumhur ulemanın görüşü. Yani cumhur ulema o zaman çok suyla az suyu ne yapıyor? Ayırt ediyor. Hı? Çok suyla az suyu ayırt etmiş oluyor. Ama şöyle diyenler, hayır bu sunun biz rengine, tadına veya kokusuna bakarız. Değiştirmişse pis sayarız, değiştirmemişse pis saymayız. O zaman bunlara göre ne olmuş oluyor? Çok suyla az su arasında bir fark yok. Bizim için önemli olan değişip değişmemesi. Anlatabiliyor muyum? Ama cumhur ulema az su veya çok su diye ayırıyor. Diyor ki su çok olursa, kendisine necaset ulaşırsa biz bakarız. Tadını, rengini, kokusunu değiştirmiş mi, değiştirmemiş mi? Ona göre hükmünü alır. Ama az olursa iki kulleden ona bakmayız. Necaset ulaştıysa o suyu ne yaparız? Hı? Pis sayarız. O yüzden diyorlar ki Hanefiler ve Hanbeliler ve Şafiler. Hı? Hanefiler, Şafiler ve Hanbeliler ve İmam Malik'ten bir görüş. Ve İmam Malik'ten ne? Bir görüş. Kimmiş bunlar ahi? Hanifiler, Şafiler, Hanbeliler ve Malikilerden bir görüş. Diyorlar ki eğer su iki kulleden az olursa, kendisine necaset bulaşmışsa bu suyun üç vasfından bir tanesini değiştirsin veya değiştirmesin. Su nedir? Pistir. He, tabii bu üç mezhep aralarında ihtilaf ediyorlar. Çok su nedir? Biz ama neyi tercih ettik? Dedi ki çok su ne? Kulleteyn. Ama mesela Hanefilere göre çok su kulleteyn değil. Hanefilere göre çok su nedir? Bir su düşünün diyorlar. Parmağını suyun bir köşesine, bulunduğu mekandaki suyun bir köşesine parmağını batırıp hafif sallayacaksın. Eğer suyun bir tarafı hareket haline geçecek ya, bir dalgalanma olacak ya küçük suda. Eğer o suyun parmağını koyduğun noktadan itibaren ta o suyun bulunduğu mekanın sınırın sonuna kadar o dalgalanma olursa, yani bir tarafına hareket ettirip de diğer tarafı hareket ediyorsa o az sudur. Tamam mı? Yani suyu mesela şöyle bir 5 metrekare, tamam mı? Bir kuyunun içinde düşün. Veya sabit bir çukurun içinde düşün. Tamam mı? Bir tarafından suyu parmağınla hareket ettirirsen suyun karşı tarafı, diğer tarafı yani hareket etmezse o çok sudur. Hareket ediyorsa o az sudur. Hanifiler böyle ayrıma gidiyor. Çok suda veya az sunun ölçüsünde. Yani anlayabiliyor musun? net şeyleri yok. Bazı eserler vesaire net şeyleri yok. Ancak Allahu Alem diyoruz ki burada raci olan görüş çok suyun ölçüsü Hanbelilerin ve Şafilerin söylediğidir. Çünkü Hanbeliler ve Şafiler kulleteyn hadisini alıyorlar. İzâ belegal mâ'u kulleteyn lem yunecizhu şey şeklindeki rivayetler var sünnenlerde. Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Hadisini ölçü alarak diyorlar ki o yüzden çok su veya az suyun ölçüsü bizim için kulleteyn ölçü almaktır. Bu Abdullah İbni Ömer hadisinde var. Kulleteyn mevzusu, tamam. O zaman birinci görüş ne yahi? Su iki kulleden az olursa kendisine necasetin birleşmesiyle beraber hiç bizi ilgilendirmez. Kokusu, rengi, tadını değiştirmiş, değiştirmemiş. Tamam. Bu değiştirmiş, değiştirmemiş lafzını aklımda tut. Burada önemli bir noktaya değinecek cumhur birazdan. Tamam. İkinci görüş sahi Malikilerin görüşü. Şimdi biz dedik ki ilk görüşte de Malikilerden bir rivayet var ama Malikilerin meşhur olan görüşü ve İmam-ı Ahmed'in meşhur olmayan görüşü. He? Ve Medine fukahalarının görüşü ve hadis taifesinden bir kısmının görüşü ve İmam-ı Ahmed'in bir görüşü ve İbn-i Teymiye'nin bir görüşü. Bak dikkat et kimleri saydım. İkinci görüş şu. Diyorlar ki su iki kulleden az olursa veya çok olursa bizi hiç ilgilendirmez. Bizim için iki kulle diye bir şey ölçü değil. İki kulle diye biz bir şeyi dinde kabul etmiyoruz. Tabiri caizse olayı buna getiriyorlar. Tamam mı? O kulletin hadislerine zayıf diyorlar, bir şeyler diyorlar. Seneden metnen çok uzun tartışmalı. Diyorlar ki bizi az su çok su diye bir şey yok diyorlar bizim dünyamızda. Biz necaset suya ulaştığında bu su 1 kilo olsun 500 kilo olsun. Bizim için ölçü bu kendisine bulaşan necasete yani bu suya kendisine necaset bulaşan bu suya bakarız. 3 vasfından bir tanesini değiştirmiş mi değiştirmemiş mi? Değiştirmişse pis sayarız. Değiştirmemişse temiz sayarız. Bu görüş Malikilerin meşhur olan görüşüdür. Çünkü ilk görüşlerine saydık Malikilerden de bir görüş var ama bu ikinci görüş meşhur olan görüş. Malikilerden. Medine ashabının çoğunun görüşü. Hadis ehlinden bir taifenin görüşü. Hanbelilerin meşhur olmayan görüşü. Ve İmam-ı Ahmet'ten. Bak Hanbeliler ve İmam-ı Ahmet diye ayırıyorum burada. Sebebi ashabı ve İmam-ı Ahmet arasında bu konu hakkında şeyler var. Hanbelilerin ikinci görüşü meşhur olmayan ve İmam Ahmed'den yapılan bir rivayet ve İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın ve Şeyh Useymin'in günümüzde vesaire. Bunların da tercihi budur. Su iki kulleden az olursa veya çok olursa bizi ilgilendirmez. Biz bu suyun vasfına bakarız. Şimdi bunların aslında ihtilafın çıkış noktası ahi. Su kendisine necaset, bakın iki tarafın bir söylemi var. Ne diyordu bu cumhura muhalefet edenler? İkinci görüş. Diyorlar ki bizi ilgilendiren vasfıdır. Biz burada suya bakarız değişti mi değişmedi mi? Eğer değişmemişse, lafızları değişmemişse üç vasfından bir tanesi temiz sayarız dediler bunlar. Şimdi eğer bak şimdi diyoruz ki bunlara. Eğer bu mukaddime doğru olsa biz de sizinle beraberiz. Çünkü Allahu Alem burada raci olan görüş cumhurun görüşü. Yani burada su iki kulleden az olursa kendisine necasetin birleşmesiyle birlikte kirlenmiş olur. Allahu Alem raci olan görüş veya zahir olan görüş bu. Tamam? Zahir olan görüş cumhurun görüşü. Su iki kulleden az olursa bakarız. Necaset düştü mü? Düştü. Tamam, pis sayarız. İşte koklamaya veya tadına bakmaya vesaire ihtiyacımız yok. Pis sayarız. Çünkü neden? Bu cumhura muhalefet edenler diyorlar ki eğer su bulaşmışsa ve değiştirmemişse. Diyoruz ki böyle bir cümle ilmen ne kadar mutahakkik Allahu Alem. Çünkü bak ahi su eğer yani necaset eğer suya bulaşmışsa bu suyu değiştirmemişse diye bir cümle zor. Çünkü değiştirip değiştirmediğini tahakkuk etmek zor. Nereden bileceksin değişip değişmediğini? Şimdi bazı necasetler vardır ki su renginde ve su tadında. Su renginde ve su tadında. Düşün. Mesela idrar. bazı idrarlar vardır ki ne? Aynı su renginde. Şimdi diyelim ki 150 kiloluk bir suya sen 2 su bardağı ne döktün? İdrar döktün ama bu idrar aynı su renginde olan idrar. Şimdi burada tadını değiştirmemiş olabilir, değil mi? Tamam, tadını değiştirmemiş ama bizim için ölçü neydi? Herhangi bir tanesini değiştirmesiydi, değil mi? Peki aynı necaset, yani aynı 2 bardak kadar başka bir necaset döksen, rengi farklı olan, belki onun ne yapabilir? O suyun rengini de değiştirebilecekti, değil mi? Ama sırf o idrar su renginde olduğu için sen anlayamadın onun değiştirip değiştirilmediğini. O yüzden bak ahi, su olduğu zaman aslen galebetü zanna göre kendisine necaset bulaşırsa az bir necaset o suyu değiştirir mi? Galebetü zanna göre değiştirmez. O yüzden iki kulleyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölçü almıştır. Ama su iki kulleden az olunca her zaman az vasıf olarak necaseti kabul eden, necaseti kendi içeriğinde barındırabilen bir birim olmuş oluyor. Tamam. Bundan dolayı Allahu alem su necasetle, yani necaset suya birleştiği zaman o necaset o suyu değiştirmedi diyemiyoruz. İstersen zahiren bize tadı, rengi veya kokusu net zahir olmasa bunun ismine değiştirmedi diyemiyoruz ahi. Çünkü illa değiştirmek tadıyla veya kokusuyla olacak diye bir şey yok. Rengi de buna dahil. Ya o necaset o renkteyse nereden anlayacaksın değişip değişmediğini? İki, dinin biz burada ölçü alması, ölçü aldığı şey necasetin içine düşüp düşmediğini bilme olayıdır. Yani din bunu ölçü almıştır. Yani evet, biz diyoruz ki buna necaset düştü. Bunu hepimiz eminiz. Ama işgal neresi değiştirmedi diyoruz. Nereden biliyoruz? O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine baktığımızda اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّزْهُ شَيْءٍ. Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez dediğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şimdi. Bu hadisin mantuku mudur? Mantukudur, değil mi? Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Şimdi mantuk ve mefhum ne? Bunu anlatalım kısaca. Şimdi bak, mantuk hadisin ne? Lafzı. Lafzı, orijinal lafzı. Mefhum ise hadisin orijinal lafzından anlaşılan. Böyle diyelim. Yani tabi bunlar net ilmi tarifler değil ama biraz avami tarifler anlaşılsın diye. Tamam. Şimdi fıkıh usulü okumadığımız için şey boyutuna girmiyoruz. Şimdi mesela örnek vereceğiz. Tabi biz bunları anlattık ama şimdi bu müstakil ders olduğu için ilk defa anlatıyormuş gibi anlatacağız. Tamam. Şimdi mesela desen ki bu örneği sık sık bu örneği veriyorum. Güzel bir örnek olduğu için. Oğluna desen ki oğlum sınavı geçersen sana. Ha, yolda gidiyorsunuz. Dedi ki baba bana şu bisikleti alsana. Sen de ne dedin? Oğlum eğer sınavı geçersen alırım. Şimdi bu cümlenin oğlum sınavı geçersen alırım cümlesinin içerisinde. Bu cümleye biz ne diyoruz? Bu lafızlara. Oğlum sınavı geçersen alırım. Cümlenin mantuku diyoruz. Yani ne? Orijinal lafzı. Mantuk nutuktan geliyor. Yani babanın nutk ettiği o şey, o cümle. Bunun içinde ahi bak, söz olarak, lafız olarak oğlum sınavı geçmezsen bu bisikleti almam cümlesi lafız olarak, mantık olarak var mı? Yok. Ama mana olarak var mı? Var. Yani baba mana olarak ne demiş oluyor? Eğer oğlum geçmezsen almam. Tamam. İşte bu mana olarak anlaşılan bu kısmına mefhumu diyoruz. Tamam mı? O yüzden nasların mantuku vardır. Bazen o nasların neyi vardır? Mefhumu vardır. Mesela diyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediğine bağışlar. Bak şimdi, şirk koşulmasını bağışlamaz. Bu lafzın mantuku mu? Bunun dışındakileri dilediğine bağışlar. Zıttına bak. Bu da mantuku mu? Bu da mantuku. O yüzden burada mefhum veya mantuka ihtiyaç yok. Ama bazı şeyler de vardır ki mefhum, yani mantukun delalet ettiği bir mefhum var. Tamam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği zaman, hadise bakalım şimdi. اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّزْهُ شَيْءٍ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Yani ne demek? İki kulleden az olursa kirletir. O yüzden diyoruz ki bu hadislerin mefhumu delalet ediyor ki su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez ama su iki kulleden az olursa kirletmiş olur. Tamam mı? Ha, kulletin hadisi sahih mi, sahih mi? Bu çok tartışmalı. Ama diyoruz ki Allahu alem raci olan görüş hadis sabit. İkincisi diyorlar ki tamam siz öyle diyorsunuz ama o kadar çok ihtilaf var ki iki kulleteyn ölçü biriminin tam olarak ne olduğuna dair. E diyoruz ki o ihtilafı orada bırakalım. Biz ihtilafı o ihtilaftan çıktıktan sonra yani bu iki kulleteynin ölçü birimini tayin ettikten sonraki konuşmamızdır bizim bu konuşmalarımız. O yüzden orayı orada bırakın. Çünkü diyoruz ki Allahu alem iki kulleyin ölçüsü sahabe döneminde belliydi. Çünkü sahabelerden bazı lafızlar var. Kulle lafızlarını kullanıyorlar sahabeler. E demek ki onların indinde ölçü birimi belli ki bu lafzı kullanmışlar, değil mi? O yüzden çok uzatmayacağız tartışmayı. Diyoruz ki Allahu alem burada raci olan görüş. Bunu peki günümüzde ne işe yarar? Şu işe yarar. Yani yarın bir gün tuvalettesin, şurada buradasın, bir kovası vardı. Biraz içine necaset isabet etti hemen pis sayacaksın. Tamam. Evet. Devam et akı. Evet. O kulleteğinden oku. İlk başladığın cümleden oku. Müellif İbn-i Kutame Rahimullah diyor ki şayet su iki kulleden daha az olursa kendisinin necasetin karışmasıyla birlikte kirlenmiş olur. İki kullenin ölçüsü 180 dimeşki rıttına yakındır. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahur olan bir şey suya karışırsa karışır da suyun ismine galebe çalarsa veya daha hadesi kaldırmada kullanılır ise tahuriyet gider. Şimdi su akı nedir? Üç kısımdır. Temiz olan su, temiz olup temizleyen su. Bak birinci kısım temiz olup temizleyen su. İkinci kısım temiz olup temizlemeyen su. Üçüncü kısım pis su. He? Birinci su temiz olup temizlemeyen su. Bu da hangi su? Bildiğimiz normal, asıl üzerine yaratılmış su. Gökten inen su, işte bizim evde çeşmelerimizden gelen su. Temiz olup temizleyen su. İkinci kısım, temiz olup temizlemeyen su. Yani nedir? Düşün. Çeşmeden temiz bir su, kaba temiz bir su doldurdun. Çeşmeden su doldurdun. Bu su nedir aslen? Temizdir. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Enzelne minessemâi mâen tahûrâ. Biz gökten temiz su indirdik. Sen bunun içine temiz bir madde katarsan, mesela çay gibi veya zeytinyağı ekledin veya portakal suyu ekledin vesaire. Bu asıl maddesinden başka bir hale dönüştü. Tamam. Şimdi suyun üç kısmı mı ayrılıyor, iki kısmı mı ayrılıyor? Bu çok büyük bir ihtilaf. Oraya girmiyoruz. Tamam. Bu temiz suya karışan bu çay suyu ne hale getirdi? Çay haline getirdi. Tamam. Bu peki temiz mi? Temiz. Çünkü karışan madde temiz ona. Ama bu temizleyici mi? He? Değil. Temizleyici değil. Ama hangi temizleyici değil? Taharetten temizleyici değil. Necasetten temizleyici onu anlattık. Taharetten temizlemez. Yani onunla gusül edemezsin. Abdest alamaz. O yüzden su üç kısım. Bir, temiz su. Bu asıl yaratılmış üzerine su. Temiz olup temizleyen su. İki, temiz olup temizlemeyen su. Temiz olup temizlemeyen su nasıl olur? Temiz bir su düşün. İçine temiz bir madde karıştı. Ve onu rengini, tadını, kokusunu iyice değiştirdi o madde. Bu su temizdir. Çünkü içine karışan madde temiz. Ama temizlemez. Yani taharetten temizlemez. Üçüncü kısım da pis su. Onu da anlattık. Şimdi burada müellif rahimeullah diyor ki وَاِنْ تُوبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ Eğer suda temiz olmayan bir şey suda temiz olmayan bir şey pişirilirse tahuriyeti gider. Suda temiz olmayan bir şey pişirilirse bu suyun tahuriyeti gider. Yani ne? Temiz olup temizleyici olma özelliğini kaybeder. Birinci su tahur su. İkinci su tahir su. Üçüncü su pis su. Necis su. Hani biz dedik ya su üç kısma ayrılır. Birincisi temiz olup temizlemeyen su. Bunun ismi nedir? Tahur su ahi. Tahur dediğimizde temiz olup temizlemeyen su. Temiz olup temizleyen su manasına gelir. Tahir ise kendisi temiz ama temizlemeyen su. Necis ise pis su. Bunu tekrarla bakayım. Birincisi tahur su. Bu lafızlar önemli müellifi anlamak için. Şimdi orada da Türkçe'ye biz tahur dedik. Tahir dedik, necis dedik. Onun Türkçesini de anlamak için bu üç kelimeyi bilmen lazım. Birincisi tahur su. İkincisi tahir su. Üçüncüsü necis su, pis su. Tahur sudan kastımız, tahur sudan fukahalar ne kasteder? Yani bir gün fıkıh kitaplarını okumaya başladığında bu ibareleri gördün mü bunu anlayacaksın. Tahur sudan kasıt temiz olup temizleyen su. Tahir sudan kasıt temiz olup temizlemeyen su. Tahir suya örnek, diyelim ki bir kova su, içine tuttun bir bardak mürekkep döktün. Ne oldu o su? Pislendi mi? Pislenmedi. Çünkü içine dökülen madde temiz. Ama temizleyici vasfını kaybetti. Buna da tahir su diyoruz. Üçüncü kısım da pis su. İşte kendisine necaset karışıp da üç vasfından birisini değiştiren veya iki kulleden az olup da kendisine necaset karışan su. Tamam? Pis su da bu. Şimdi burada diyor ki وَاِنْ تُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِتَهُورٍ Eğer suda temiz olmayan bir şey tahur olmayan yani tahur olmayan bir şey suya karışırsa suyun ne yapar? Tahuriyetini giderir. Yani temizleyici olma özelliğini giderir. Örnek verelim. Tencerenin içinde su var. İçine patates koydun. Veya içine fasulye koydun. İçine et koydun. Vesaire. Ve bunu pişirmeye başladın. Bu birkaç dakika piştikten sonra yani pişmeye başladıktan sonra bu belli bir süre sonra ne olacak? Bu su bulanıklaşmaya başlayacak. İçine karıştığı maddenin özellikleri kendisine ne yapacak? Sirayet edecek. Rengi, tadı, kokusu değişmeye başlayacak. Ama baktığın zaman işte bu et olsun, fasulye olsun vesaire. Bu madde temiz mi? Temiz. Temiz. Ama bu suyun vasıflarını değiştirdi mi? Değiştirdi. O zaman bu su ne olur? Tahur olmaktan çıkar. Neye döner? Tahire döner. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da dediğinde suyla abdest alın dediğinde bu kendisine temiz bir şey karışıp da içinde temiz bir şey pişip de özelliği değişen su Allah'ın Kur'an'da bahsettiği suyun içine giriyor mu? Girmiyor. Çünkü Allah'ın bahsettiği su ne su? Mutlak su. Bu hangi su olmuş oldu? Mukayyet su. Biz buna su diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ne diyoruz? Etli su diyoruz. Fasulyeli su diyoruz. Bilmem çaylı su diyoruz. Vesaire. Ne diyorsak diyoruz. Ne karışmışsa onun ismini veriyoruz. Allah bize su diyor. Biz ne alıyoruz? Fasulyeli su. Allah bize su diyor. Biz etli su. Allah bize su diyor. Biz portakal su. Bak. Ayetle örtüştü mü? Çünkü buradaki su mutlak olarak gelmiştir. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği su. Ama tencerenin içindeki suda suya et attığında o et onun tadını değiştirmişse veya herhangi bir şey şekilde ona sirayet edip vasıflarını değiştirmişse o su mutlak su olmaktan çıkıp mukayyet suya dönüşmüş oluyor. Mukayyet su da Allah'ın bahsettiği mutlak suyun muhalifinedir. Tamam mı? Bundan dolayı ne yapar? Tahuriyete gider. Ama içinde bu suyun, içinde tahir olan bir şey değil de tahur olan bir şey pişirirsen. Şimdi et tahur mudur, tahir midir? Su olarak bakma, madde olarak bak. Etin kendisi. Tahirdir. Etin kendisi pis mi? Veya kuru fasulye düşün. Kendisi pis mi? Değil. Peki kendisi tahur mu? Yani temiz olup temizleyeceğim bir madde mi? Değil. Ne kaldı geriye? Kuru fasulye için. Ne kaldı? Fasulye için. Tahir kaldı. Kendisi temiz bir maddedir fasulye ama temizleyici değildir. O yüzden diyor ki burada tahur olan bir şey dışında yani tahir olan bir şey pişirilirse içinde. Dikkat et. Ama suyun içinde tahur olan bir şey pişirirsen Tamam mı? O zaman o su, o suya hiçbir zarar vermez. Peki ne olabilir ya tahur? Hiç düşündün mü? Su. Suya su. Suya su olmadı. Olmadı. İyi düşün bakayım. Toprak. Toprak. Heh. Anladın mı? Toprakla temin ediyorsun ya zaten. Anladın mı? Doğru. O yüzden bak bunların görüyor musun müellifler nasıl cümleler kuruyor? Her cümleyi ilmi olarak belli bir basiretle, belli bir düşünceyle her kelimeyi, her cümleyi seçip koymuşlardır. Tamam? Bunda icma var. Tamam. Veya diyor ki, veya oku bakayım orayı, veya müellif Rahimullah İbni Kutami diyor ki veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizlediğine veya kirlendiğine şüpheye kapılırsa ondan önce. biz o veya'yı atlattık nerede? Burada. Veya tahur olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalarsa veya da hadesi kaldırmada kullanılırsa ondan bir önceki cümleyi okuyacağım. Oraya kadar okuyacağım. Hı. Veya tahur olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalar. Tahir olan değil mi? Tahur demiş. Tahur olan bir şey mi karışırsa demişiz. Verir misin onu? Bakayım. Veya'dan başlamadan cümlenin başından başlarsan ver bakayım. Tahur diyor. Ondan sonra veya diyor. Evet. Ne diyor? İki kullenin ölçüsü 180. Evet. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahur olan burada yanlış. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahur olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalarsa. Yanlış. Tahir olan olacak. Tahir olan bir şey suya karışır da suyun ismine galebe çalarsa. Tamam? Orayı yanlış yapmış. Evet. Temiz olan bir şey. İlkinde ne dedik? İçinde temiz olan bir şey, tahir olan bir şey, tahur suda tahir olan bir şey pişirilirse ismi ne galebe çalarsa ne yapar dedik? Bu su tahur olmaktan çıkar, tahire dönüşür. Veya pişirilmediği halini düşün. İçine sen bir madde attın bunu. Yani tahur olan bir suya tahir bir madde attın. Mesela tahir bir madde örnek ver. Mesela mürekkep. Mürekkep. Tuttun mürekkep attın. Tahir olan bir şey attın. Pişirmedin, attın içine. Ve bu suyun ismine galebe çaldı. Yani artık sen ona ne demeye başladın? Su demedin, mürekkepli su dedin. Çay attın, çaylı su dedin. Portakal suyu karıştırdın, meyve suyu dedin vesaire. Yani suyun ismine ne yaptı? Galebe çaldı. Bu su tahuriyetini, tahur olmasını, tahur olma özelliğini yitirir. Neden? Çünkü artık su değil. Bunların hepsi icmaendir. Bunda bir sorun yok. Allah bize suyla diyor. Bu su, biz buna su diyemiyoruz. Tamam. Bütün olay burada. Veya diyor ki bu su hadesi kaldırmada giderilirse tahuriyeti ne yapar? Gider. Düşün ki sende bir su var. Temiz bir su. Bununla abdest aldın. Bu abdest aldığın su bir mekanda birikti. Bir kovada, bir tasta vesaire bir yerde birikti. O suyla başkası abdest alabilir mi? Yani sen o suyla abdest aldıktan sonra, tamam, o suyla abdest aldıktan sonra o biriken su tahur olma özelliğini kaybetmiş midir? Tahire dönüşmüş müdür? Yoksa hayır, hala bu su tahurdur. Hala bu su tahurdur. Başkası da bununla abdest alabilir, gusül edebilir. Tabi bunu burada işlemeyeceğiz inşallah. Burada bırakacağız. Bu mesele ihtilaflı mesele. Önümüzdeki dersten itibaren buradan devam edeceğiz inşallah şöyle bu mevzu için. Sorsam. Buyur. Mesela bir patatesi suya sokup çıkarsak kaynatmadan. Dikkat et, suyun ismine galebe çalarsa. Yani bir patatesi sen sokup çıkarırsan bir suya. Bu ne yapacak ki, suya hiçbir şey yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama bir mürekkebi daldır, çıkar. Evet. Zaten çıkar diye bir şey olmaz, çıkaramazsın. Kaldığı içinde. Anladın mı? O yüzden dikkat et, müellifin o yüzden diyorum ya, cümleleri çok önemli kullandığı lafızlar. Diyor ki su içinde tahir olan bir şey pişirilirse veya karışır da ismine galebe çalarsa, o zaman su tahur olmaktan çıkar, tahire dönüşür. Karıştığı maddenin ismini alır. Tamam. Burada bırakıyoruz inşallah. Vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka nebine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.